กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางรายการธรรมรับบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนนี้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์บริบูรณ์บริสุทธิ์ทั้งตัวคำสอนเองที่เป็นเรื่องที่ดีเรื่องงามตัวมันเองดีแล้วไปอยู่ที่ไหนๆก็ทำสิ่งที่มันไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้มันดีด้วยนี่คือลักษณะของธรรมะที่ตัวเองดีแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ทำคนอื่นดีด้วยตัวผู้บอกผู้สอนก็เป็นผู้ที่ดีด้วยในอย่างบทพุทธคุณที่เราสวดกันอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธนี่จะเป็นการประกาศคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าซึ่งความดีในข้อแรกนี้เลยแต่คือความเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าไม่ต้องไปตกเป็นตามอำนาจของกิเลสไงกิเลสมันก็จะดึงเราไปในทางต่ำทั้งไม่ดีแต่เราไปต่ำไปไม่ดีมันก็ไม่ดีแต่เมื่อพ้นจากกิเลสแล้วก็จะไปสูงไปทางดีอันนี้เป็นความดีผู้สอนเองก็ดีตัวธรรมะเองก็ดีธรรมะนั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วมันก็ดีแต่จะเป็นสิ่งดีสิ่งงามที่เราฟังเราทำเราปฏิบัติเป็นสิ่งแรกของชีวิตพระเจ้าได้พูดถึงการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งฟังแล้วเป็นมงคลในชีวิตทีนี้การฟังมากการทรงธรรมะเอาไว้นะจำได้ในหลืบสมองอันนั้นดีมากเราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวนำธรรมะที่อยู่ในสมองนั้นน้อมมาสู่ใจของเราการที่น้อมเข้ามาสู่ใจนั่นแหละจะเป็นการที่จะทำให้ธรรมะนั้นเข้าสู่ใจเป็นการที่จะทำให้เราเข้าถึงประโยชน์ของธรรมะรู้แจ้งทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้สำเร็จประโยชน์ของมันแต่คือถ้าจำไว้ในสมองเฉยๆแต่ใจนั้นยังชุ่มอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะมีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมใช่ไหมแต่ว่ามีความจำได้จำดีรู้ธรรมะหมวดข้อต่างๆเพราะไอ้ราคะโทสะโมหะหรือว่าตัณหาวิชาที่มันปิดกั้นจิตอยู่เนี่ยไม่สามารถน้อมธรรมะเข้ามาได้ไอ้ตรงนี้แหละมันจึงเป็นพิษได้เพราะว่าพิษของมันเกิดอวิชชาที่ปกปิดห่อหุ้มใจของเรามีตัณหามีกิเลสเกิดขึ้นแล้วมันไปโดนกับอะไรท่านฟังอันนี้มันกลายเป็นงูพิษได้หมดมันเป็นพิษที่จะมาทำร้ายจิตใจของเราได้หมดเพราะว่าพิษเกิดจากราคะโทสะโมหะพิษเกิดจากกิเลสตัณหาวิชาตรงนี้เพราะฉะนั้นความรู้ความเรียนที่เราเรียนเรารู้เข้าไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นงูพิษได้ถ้าผมว่ามีกิเลสตัณหาวิชาชุ่มอยู่ในใจจริงๆแล้วท่านฟังธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยคลายกิเลสตัณหาวิชานี้แต่ถ้าผมว่าไม่น้อมเข้ามาสู่ใจไม่มีศรัทธาเราเรียนไปจำได้อยู่แต่ว่ากิเลสตัณหาวิชานั้นทำให้ไอ้ความจำได้ความรู้ตรงนั้นกลายเป็นงูพิษไปแต่พระเจ้าจึงพูดถึงคำหนึ่งที่เรียกว่าปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษแต่จะทำยังไงความรู้ที่เราเรียนรู้จำได้อยู่ในหลืบสมองนั้นจะไม่เป็นงูพิษที่จะมาทำร้ายเราแต่ก็คือต้องเข้าใจให้ถูกทางนั่นเองเข้าใจให้ถึงแก่นคำสอนให้ดีให้ได้แต่การที่เข้าไปในใจเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่จำไว้อยู่เฉพาะในสมองซึ่งการที่เรามาพูดคุยในหมวดธรรมะข้อต่างๆข้อนั้นข้อนี้ที่พุทธเจ้าได้บัญญัติประกาศเอาไว้จะเป็นการช่วยที่ทำให้เข้าถึงความหมายในยะต่างๆความหมายที่ลึกซึ้งของธรรมะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระองค์เตือนเอาไว้แล้วก็สนับสนุนในการที่จะให้เราผู้ฟังคำสอนเราผู้เดินตามเนี่ยได้ทวนถามสอบถามแก่กันและกันเพื่อให้เข้าใจความหมายถึงในยะที่ซ่อนอยู่ต่างๆไม่กลายเป็นงูพิษไปและความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นก็จะรู้เข้าไปถึงใจด้วยวันนี้ก็จะได้พูดถึงหมวดธรรมอันหนึ่งซึ่งว่าอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศเอาไว้ว่าเป็นข้อเป็นข้อหรืออย่างไรแต่ว่ามันสะกิดใจข้าพเจ้าจากบทคำพูดสุดท้ายปัจฉิมวาจาที่หลายๆท่านก็คงจะจําได้แต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนอนตะแคงเบื้องขวาอยู่ระหว่างต้นสาละคู่แต่ตอนนั้นก็เวลาใกล้ที่จะจวนรุ่งขึ้นแล้วได้พูดไว้เป็นคำสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทเป็นคำพูดสุดท้ายที่พระเจ้าได้พูดทิ้งเอาไว้ให้ความไม่ประมาทเป็นอย่างไรเราเคยพูดกันไปในรายการบ้างแต่ข้าพเจ้าก็ลองคิดดูว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะจะทำให้ความประมาทมันเกิดขึ้นได้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่พอมาใกล้ครวญดูก็พบว่าพระพุทธเจ้าก็พูดทิ้งเอาไว้ตรงนั้นทิ้งเอาไว้ตรงนี้เช่นพูดถึงว่า การเล่นการพนันเนี่ยเป็นธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการดื่มสุราเมรัยเนี่ยเป็นธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวันนี้จึงรวบรวมเรื่องของที่ตั้งแห่งความประมาทมาให้ท่านฟังกันทำความเข้าใจนิดนึงว่าเจ้าความประมาทเนี่ยมันก็ตรงข้ามกับสติความไม่ประมาทก็เหมือนกับสตินั่นคือมันจะอยู่ขั้วตรงข้ามกันเลยแต่ถ้าเราพูดถึงความประมาทชนิด 100% เต็มที่สุดหน่วงนะอยู่มุมข้างซ้ายความมีสติเต็มที่สมบูรณ์พร้อมอยู่มุมข้างขวานะอยู่คนละขั้วกัน 100% อยู่ซ้ายคือเจ้าความประมาท 100% อยู่ขวาคือเจ้าสติทีนี้ที่ตั้งแห่งสติก็มีนั่นคืออะไรเราฟังกันรายการกันมาทั้งไหนทั้งฝั่งต้องตอบได้ละที่ตั้งแห่งสติคืออะไรคือสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐาน4อย่างเป็นที่ตั้งที่ทำให้เกิดความระลึกชอบเป็นที่ตั้งที่ทำให้เกิดการระลึกได้เป็นที่ตั้งของสติในสี่อย่างนี้ถ้าเราจะแยกแยะออกไปอีกหมายถึงสติปัฏฐาน4นะแยกแยะออกไปอีกที่ทำให้เกิดการระลึกชอบการระลึกชอบคือสัมมาสติเกิดขึ้นได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกถึงวิธีการปฏิบัติเอาไว้อนุสติ10บ้างอานาปานสติบ้างพุทธานุสติบ้างธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติจาคานุสติต่างๆเนี่ยทั้งหมด10อย่างด้วยกันซึ่งมันจะรวมกันอยู่ในนี้แหละสติปัฏฐาน4แยกวิธีการปฏิบัติได้10อย่างนั่นคือด้านขวานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าชักชวนให้ดำเนินเอาไว้นั่นคือเรื่องของสติแล้วเจ้าที่ตั้งแห่งความประมาทก็มีแต่พระเจ้าได้รวบรวมมาแต่ที่เป็นบทเพียรชนะที่พูดไว้ชัดเจนชัดเจนเลยเนี่ยก็มีอยู่2อย่างแต่พูดถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มสุราเมรัยนะพูดไปชัดเจนคนที่ดื่มสุราเมรัยนะจะมีความประมาทเกิดขึ้นได้ตามความเข้าใจกับคำว่าที่ตั้งนิดหนึ่งนะคำว่าที่ตั้งแห่งความประมาทหรือว่าที่ตั้งแห่งอะไรก็แล้วแต่ที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านที่ตั้งแห่งความเพียรมันจะเป็นตรงนี้ก็คือว่าสิ่งนั้นอาจจะยังไม่ได้เกิดเลยทันทีแต่ว่ามันเป็นที่ตั้งได้แต่เช่นเรื่องของสุรามันก็จะถึงว่าโอ้ผมก็กินนิดๆหน่อยๆนะไม่เมาหรอกแล้วก็แบบยังมีสติควบคุมตัวเองอยู่ได้อันนี้ก็ใช่อยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อย่างไรก็ตามไอ้คำว่าที่ตั้งเนี่ยหมายความว่าความประมาทจะเกิดขึ้นได้ที่นี่แต่มันอาจจะยังไม่เกิดตอนนั้นแต่จริงมีข้อหนึ่งที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของความเป็นมงคลใช่ไหมที่บอกว่าการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งในขณะที่พูดเอาไว้ในเรื่องของศีล5ว่าให้เป็นผู้งดเว้นจากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มสุราเมรัย2อันเนี่ยเหมือนจะขัดกันอ่ะทำไมอันหนึ่งบอกให้งดเว้นอันนึงบอกให้สำรวมจากการดื่มน้ำเมาแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาวิเคราะห์ในรูปศัพท์ในความหมายเบื้องลึกแล้วมันจะสอดคล้องกันและตรงที่ว่าให้สำรวมจากการดื่มน้ำเมานั่นคือจากการดื่มน้ำเมาท่านฟังเข้าใจไหมว่าไม่ใช่สำรวมในตอนที่ดื่มนะแต่สำรวมให้ไม่ผลนั่นที่มันจะเกิดจากการดื่มสุรานั่นคือความประมาทเกิดขึ้นได้แล้วมันจะสอดคล้องกันตรงนี้แต่คำว่าสำรวมจากการดื่มน้ำเมาเนี่ยอะไรล่ะจะเป็นผลจากการดื่มน้ำเมาอะไรจะเป็นผลจากการดื่มสุราความประมาทไงเพราะคุณต้องระวังตรงนั้นเพราะการสำรวมระวังจากผลที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มน้ำเมานี่จะเป็นมงคลเพราะการที่งดเว้นมันดีที่สุดนะไม่ตั้งอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นคนที่เล่นหวยเล่นหวยเป็นการพนันอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นการพนันไม่ว่าจะเป็นเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่บนดินใต้ดินก็แล้วแต่การพนันในรูปแบบต่างๆที่เป็นไพ่เป็นบัตรเป็นเบอร์เป็นลักษณะการพนันทั้งสิ้นแต่ซึ่งบางคนก็ใช้ข้ออ้างว่าเป็นการลงทุนใช้เงินนิดหน่อยเป็นการลงทุนนะเพื่อให้ได้ผลเพื่อให้เป็นได้มีผลตอบแทนลักษณะนั้นแล้วก็อาจจะทำได้แต่ว่านั่นจะทำให้เกิดความประมาทขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาที่ความประมาทจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นตรงนี้แต่มันอาจจะยังไม่เกิดตอนนี้ตอนดื่มจิบแรกตอนแทงงวดแรกความประมาทอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะยังมีการสำรวมอยู่เรายังมีการระวังอยู่แต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้แหละมันจะเกิดตรงนี้แหละที่ว่าคุณดื่มแก้วที่2แก้วที่3ไปเรื่อยๆมันจะเกิดตรงนี้แหละที่คุณแทงตาที่1ตาที่2ตาที่3ไปเรื่อยๆมันจะเกิดตรงนั้นแหละแล้วมันจะเข้าค่อยครอบงำคลืบคลานขึ้นมาความประมาทนะมันเป็นรากเดียวกับอวิชชาตัณหาพอมันค่อยๆคลืบคลานเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเอาออกยากพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับเหวที่มันค่อยๆลาดลึกลงไปแรกๆก็อาจจะเรียบดีอยู่ แต่ทำมุม90องศากับพื้นโลกแต่พอเดินไปเดินไปมันก็ลาดลงลาดลงลาดลงจนกระทั่งบางทีเราถลายลงไปขึ้นไม่ได้เลยนี่ยากดีนี่นี่คือที่ตั้งแห่งความประมาทคำว่าที่ตั้งเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาฝั่งตรงข้ามด้วยนั่นคือเรื่องดีในนี้คือเรื่องของสติในอย่างสติปัฏฐานทั้ง4กายเวทนาจิตธรรมก็เป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเพราะที่ตั้งแห่งการระลึกถึงที่ตั้งของสติก็ไม่ใช่ว่าสติจะเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าสติจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ในกายก็ในเวทนาหรือในจิตหรือในธรรมแต่คุณอาจจะเอาอานาปานสติเป็นเครื่องใช้คุณอาจจะเอาพุทธานุสติเป็นเครื่องมือคุณอาจจะเอาศีลานุสติเป็นแนวทางปฏิบัติก็ได้ทั้งนั้นถ้าสติจะเกิดจะเกิดในที่นี้แต่มันอาจจะยังไม่เกิดเลยตอนที่คุณสังเกตลมหายใจครั้งแรกครั้งที่2อาจจะทำไม่เป็นจะทำไม่ได้แต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้เพราะคำว่าที่ตั้งแห่งความประมาทก็ตามที่ตั้งแห่งสติก็ตามที่ตั้งแห่งความเพียรก็ตามที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านก็ตามมวลหมู่ธรรมะพวกเนี้ยที่พระเจ้ารวมมาไว้แล้วบอกนี่เป็นที่ตั้งที่ตั้งเนี่ยมันก็จะค่อยคืบคลานมาเช่นว่าถ้าเราทำตัวแบบอย่างนี้ความขี้เกียจก็จะค่อยคืบคลานมาอาจจะยังไม่ขี้เกียจเลยแต่เช่นคนที่กินจุคนที่อ่อนแอพวกนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งความขี้เกียจได้แต่มันจะยังไม่มาเลยแต่ว่าถ้ามันจะมามันจะมาตรงนี้ในทางตรงกันข้ามแต่คนที่รับประทานอาหารพอประมาณหรือว่าประทานอาหารแล้วยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องตรงนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งความขยันให้มันไปเกี่ยวข้องไงทำแล้วยังไม่เห็นรู้สึกอะไรแต่ก็ทำไปแต่ถ้าความขยันความเพียรมันจะเกิดนั้นมันจะเกิดตรงนี้ในกรณีการที่2มันอาจจะยังไม่เกิดเช่นเดียวกันในเรื่องของความประมาทถ้าเวลามันจะเกิดความประมาทขึ้นมันก็จะเกิดตรงที่ตั้งพวกนี้นอกจากสุรานอกจากการพนันซึ่งแน่นอนเรื่องของสุราเนี่ยมีโทษมากท่านผู้ฟังนอกจากจะเป็นที่ตั้งความประมาทแล้วยังเป็นบ่อเกิดแห่งโรคก่อการทะเลาะวิวาทเสื่อมทรัพย์อันผู้อื่นเห็นได้เองเป็นเหตุเสียชื่อเสียงเป็นเหตุให้มีรู้จักละอายเป็นเหตุทอนกำลังปัญญาไม่เห็นจะทะเลาะกับใครเลยดื่มแก้วแรกไม่เห็นจะไม่ละอายเลยก็ยังมีสติสมบูรณ์อยู่ตอนดื่มจิบที่2แต่ก็ยังไม่ได้เสียทรัพย์อะไรมากนิดหน่อยๆท่านเองตอนแก้วแรกจิบที่1จิบที่2แต่ตรงนี้แหละตำฝังการประกอบเนืองๆพระเจ้าใช้คำนี้ทำอยู่บ่อยๆทำอยู่อย่างต่อเนื่องจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทความเสื่อมทรัพย์จะปรากฏขึ้นได้ทะเลาะวิวาทเกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่รู้จักละอายเป็นตอนกำลังปัญญาเหล่านี้คือจะเป็นโทษที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มน้ำเมาเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการพนันก็เหมือนการทำฟังผู้ชนะก็ย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปความเสื่อมทรัพย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้อยคำของคนที่เล่นการพนันไปพูดที่ไหนเขาก็ไม่ฟังไม่เชื่อถูกคนอื่นหมิ่นประมาทเอ้าแต่ว่าแทงบอลแบบว่านิดหน่อยใช่ไหมเจ้ามือเขาไม่เห็นจะเสียอะไรเขาก็ยินดีจ่ายไม่เห็นก่อเวรอะไรเลยนี่มันตาแรกหรอกท่านฟังหรือว่าความเสื่อมทรัพย์ฉันก็ยังชนะนี่แต่ยังได้ทรัพย์ไหนบอกเสื่อมทรัพย์ไม่มีนี่ก็นี่มันตาที่2ตอนนั้นเองแต่ถ้าเล่นไปการประกอบเนืองๆผู้ชายใช้คำนี้แต่การตามประกอบเนืองๆซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งความประมาทนี่มันจะนำความประมาทมาได้คุณทำบ่อยๆดูสิคนแพ้ก็เสียดายทรัพย์คนชนะก็ก่อเวรตัวนี้เสื่อมทรัพย์นี่ก็เสื่อมแน่นอนล่ะนั่นใครว่าเจ้ามือมันจะเจ๊งมีแต่เจ้ามือจะรวยไอ้คนที่แทงนี่มีแต่จะเจ๊งแต่พอแทงไปถูกมันครอบงำแล้วนี่ท่านฟังมันสลัดออกยากมากความประมาทมันค่อยคืบคลานมาแต่เราดูมุมซ้ายคือเจ้าความประมาท 100% มุมขวาคือเจ้าสติ 100% เนี่ยมันจะค่อยๆลดค่อยๆเพิ่มกันหมายความว่าถ้าเรามีสติ 100% สมบูรณ์พร้อม 100% เนี่ยนะในขณะที่ถ้ามัน 90% มันก็จะเลื่อนมาทางซ้ายนิดนึงมันก็จะค่อยๆลดมาทางซ้ายจนกระทั่งถึง 0% จุดที่มีความประมาทในขณะที่เจ้าความประมาทนั้นก็จะค่อยๆลดมาถ้าเราเดินมาทางเจ้าความที่มีสติใช่ไหมมันก็จะลด 9% 80% จนกระทั่งความประมาทนั้นไม่มีเลยในเมื่อมีสติ 100% เพราะฉะนั้นความประมาทกับสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันตรงข้ามกันในลักษณะที่ว่ามันอาจจะอยู่ด้วยกันก็ได้อย่างคนที่ดื่มสุราหรือเล่นการพนันอย่างที่บอกไปแล้วก็อาจจะมีสติอยู่บ้างในตอนที่เล่นอยู่แต่พอเล่นไปดื่มไปมันก็ค่อยๆลดไปเลื่อนไปทางซ้ายจิตของเขาก็จะค่อยเลื่อนไปทางซ้ายใช่ไหมมีสติลดลงมีความประมาทมากขึ้นจนกระทั่งถึงประมาทสุดๆเลยล่ะมันก็จะพาคุณไปผิดศีลหนังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดในกามพาไปลงต่ำจนกระทั่งไปถึงนรกกำหนดเดรัจฉานเปรตวิสัยนู่น แต่ถ้าไปทางต่ำไปทางความประมาทโดยมีที่ตั้งกับมันคือเจ้าสุราในการดื่มน้ำเมาสุคือสุราและมีไรการพนันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนอกจากนี้มีอะไรอีกหลังการคบเพื่อนชั่วทำฝังบางทีคบเพื่อนไม่ดีดูมันก็ดีนะแต่งตัวมันก็เรียบร้อยพูดจาก็สุภาพแต่ถ้ามันเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วดูข้างนอกอาจจะดูยากนิดหนึ่งต้องดูที่การกระทำดูที่การพูดดูที่การคิดว่าเขามักจะคิดพูดทำสิ่งที่ดีสิ่งที่งามหรือไม่แต่ถ้าเขาคิดพูดทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั่นเรารู้ได้ละว่านี่เป็นเครื่องหมายของคนไม่ดีมันจะพาไปทางต่ำมันจะพาเราไปตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้แต่พอเราตั้งอยู่ในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วความประมาทก็จะเกิดขึ้นได้นอกจากการดื่มสุรานอกจากการพนันนอกจากการคบเพื่อนชั่วอบายมุขต่างๆท่านผู้ฟังเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้ทั้งสิ้นนะอบายมุขก็มีน้ำเมานะว่าไปแล้วการพนันใช่ไหมเราก็ยังรวมถึงการที่เที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนแต่ตรงนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้ที่อโคจรเนี่ยไปถึงมันก็จะมีความประมาทความล่วงภรรยาผู้อื่นการโกหกการดื่มน้ำเมาอยู่ที่นั่นแต่เราไปที่นั่นเราก็มีแนวโน้มว่าจะมีความประมาทเกิดขึ้นในใจได้แต่นอกจากนั้นยังมีความเกียจคร้านในความเกียจคร้านเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ได้แต่ที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านก็จะนำความประมาทความไม่ดีอกุศลธรรมต่างๆความเกียจคร้านนั้นตรงกันข้ามกับความเพียรใช่ไหมความเพียรคือการเอาอกุศลออกเอากุศลใส่เข้าไปป้องกันอกุศลไม่ให้มันเข้ามาทำกุศลธรรมที่มันมีอยู่แล้วให้มันดีมากขึ้นแต่ถ้าเกียจคร้านเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยอกุศลใหม่จะเข้าก็เข้าไม่ได้เพราะเกียจคร้านในอกุศลที่มันมีอยู่จะออกก็ออกไม่ได้เพราะขี้เกียจจะพัฒนากุศลที่มีอยู่เดิมก็พัฒนาไม่ได้เพราะไม่มีกำลังใจทำจะป้องกันอกุศลธรรมใหม่ไม่ให้มันเกิดขึ้นก็ทำไม่ได้เพราะจิตไม่มีกำลังไม่มีกำลังใจไม่มีความเปลี่ยนเป็นคนเกียจคร้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราเกียจคร้านทางกายทางวาจาข้างนอกเกียจคร้านในการขยันทำงานต่างๆมันก็ทำให้ใจเราอ่อนแอไม่มีกำลังอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องอบายมุขทั้ง6อย่างมีเรื่องน้ำเมาเรื่องการพนันการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนการไปในชุมชนแห่งความเมาการคบเพื่อนชั่วความเกียจคร้านพวกนี้6อย่างนี้รวมถึงเรื่องการพนันด้วยเนี่ยนะก็จะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้แต่นอกจากนี้ยังมีแง่มุมหนึ่งในฝั่งที่พระเจ้าได้เคยตรัสไว้ตอนยังเป็นโพธิสัตว์ว่าตอนที่พระองค์ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในวังในรั้วในวังแต่มีความสุขอยู่ทั่วไปการเนรพิมอยู่ด้วยกามคุณมีความสะดวกสบายต่างๆตัวนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้แต่เพราะว่าคนมันสบายดูอย่างสมัยปัจจุบันแต่เทคโนโลยีต่างๆมากมายโทรศัพท์มือถือระบบสื่อสารดาวเทียมตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์อีกนึงอีกจีปาถะที่จะนำความสะดวกสบายมาให้กับมวลมนุษยชาติแต่ดูแล้วเป็นยังไงแต่พอเรามีความสะดวกสบายมากขึ้นเฮ้ยก็ดีความก็มากขึ้นไงคดีความในศาลก็มากขึ้นฮะคนเบียดเบียนกันก็มากขึ้นฮะมลพิษก็มากขึ้นฮะปัญหาโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นตามฮะนี่แหละท่านผู้ฟังความสะดวกสบายนะความสวยความงามมันจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้แต่ทำให้คนเพลิดเพลินลุ่มหลงแล้วมันก็ประมาทมัวเมาเพราะฉะนั้นอย่างสมัยก่อนที่ไม่ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรมากเนี่ยคนเนี่ยกลับทำความดีกันเพราะมันตรงกันข้ามกันไงแต่การมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกมากแต่กลับทำให้จิตใจนั้นประมาทแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่มีสตินะท่านฟังแต่ถ้ามันอยู่ตรงกลางๆจำได้ไหมถ้าประมาทอยู่ด้านซ้าย 100% สติอยู่ข้างขวา 100% แต่ตรงกลางๆก็อาจจะมีความประมาทบ้างมีสติบ้างแต่มันอยู่ที่ว่าคุณอยู่ตรงไหนมากกว่ากันเพราะไอ้การที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยความสบายบางทีมันอาจจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้นอกจากนี้แต่ตอนที่พระองค์ยังเป็นหนุ่มอยู่ในปฐมวัยสมดุลด้วยความหนุ่มแน่นที่ยังอยู่ในช่วงปฐมวัยก็จะทำให้เกิดความประมาทได้คนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเราดูใช้ชีวิตยังไงอายุ15หยก16หย่อนมีความเพลิดเพลินความมัวเมาอาจจะเที่ยวเล่นอาจจะมีความประมาทได้เราเห็นอยู่แต่พอเริ่ม50หยก60หย่อนมันเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้มันเริ่มละเริ่มที่จะประคับประคองตัวเองไม่ให้มีความประมาทมัวเมาเราเห็นได้ชัดเจนตัวเราเองดูตอนช่วงต้นๆของชีวิตเป็นยังไงยังไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่รู้ธรรมะมันยังประมาทมัวเมาอยู่ตอนที่ยังเรียนหนังสือตอนที่ยังอยู่ในช่วงต้นของชีวิต นะพออายุมากขึ้นมากขึ้นเริ่มจะรู้จักธรรมะศึกษาธรรมะนะก็เพราะว่าวุฒิภาวะที่มันเพิ่มขึ้นนั่นแหละแต่เพราะนั้นไอ้ความที่ยังไม่มีวุฒิภาวะยังอายุน้อยอยู่การที่เราอยู่ในวัยหนุ่มสาวอาจจะทำให้มีความประมาทเกิดขึ้นได้แต่เช่นในการความไม่มีโรคในการที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ตัวดีแต่ที่ทำให้คนตั้งอยู่ในความประมาทได้ก็ยังไม่เจ็บไม่ไข้จะไปหาหมอทำไมก็ยังไม่ป่วยไม่เจ็บทำไมจะต้องดูแลสุขภาพมันอันตรายตรงนี้ไม่รู้พูดได้ไงแต่ว่ายังไม่เจ็บไม่ไข้เราไม่ต้องดูแลสุขภาพก็เพราะว่าคุณมีสุขภาพดีอยู่เนี่ยจะไม่ถึงต้องดูแลถ้ามันหายไปแล้วจะไปดูแลอะไรมันไม่มีให้ดูแลแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ความที่เรายังไม่มีโรคเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้เราจะแก้ยังไงท่านฟังเนี่ยเมื่อมีที่ตั้งแห่งความประมาทบางทีบางอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวอย่างเงี้ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มันอยู่แล้วนี่คนที่ไม่มีโรคสุขภาพแข็งแรงทำไมพระไพบูลย์บอกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้แต่ฉันก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนี่บ้านฉันมีฐานะร่ำรวยเพราะว่าบุญกุศลที่ทำมาแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเอาแล้วจะทำยังไงทีนี้เราจะทำยังไงในเมื่อถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นๆสถานการณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่ไม่อยากให้มีความประมาทเกิดขึ้นจะแก้อย่างไรซึ่งสถานการณ์บางอย่างอย่างที่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มีวิธีแก้อยู่ท่านผู้ฟังเอาไล่มาอีกครั้งหนึ่งนะทำอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือสุราอันนี้แน่นอนบทเปลี่ยนชนะชัดเจนทำมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการพนันทำมันเป็นที่ตั้งความประมาทคือการคบเพื่อนชั่วการที่มีอบายมุขเสพอบายมุขต่างๆนี่คือข้อที่4ข้อที่5คือเรื่องของความสะดวกสบายต่างๆการที่เรามีชีวิตอยู่อย่างพิมพ์เพียบพร้อมนี่เป็นที่ตั้งความประมาทได้ข้อที่6คือเรื่องของความหนุ่มแน่นยังหนุ่มยังสาวยังสวยยังงามอันนี้ข้อที่6ส่วนข้อที่7นั่นคือความไม่มีโรคความที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเหล่านี้จะทำให้เป็นที่ตั้งความประมาทได้เราจะทำยังไงในเมื่อความประมาทกับสติมันเป็นสิ่งตรงข้ามกันเราจะทำอย่างไรให้เราออกจากความประมาทนั้นได้ที่ตั้งเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามันจะต้องมีเลยทันทีมันจะค่อยใช้เวลาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนที่มันรอเวลากว่าที่ความประมาทจะเกิดตรงนี้เราฉวยโอกาสเลยฉวยโอกาสเอาเรื่องของสติใส่เข้าไปเอาที่ตั้งแห่งสติใส่เข้าไปตรงนั้นแต่เพราะมันยังมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมเราฉวยโอกาสตรงนั้นในที่แห่งความประมาทมีอยู่เราฉวยโอกาสตอนที่ความประมาทยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยแหละคอยช่องตรงนี้ดูช่องให้ดีเราใส่ที่ตั้งแห่งสติเข้าไปอย่างเช่นเรื่องของความไม่มีโรคในการที่ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีตรงนี้อาจจะเกิดความประมาทขึ้นได้เราก็เอาทำมันเป็นที่ตั้งแห่งสติใส่เข้าไปแต่คือการพิจารณาถึงความตายคือมรณสตินั่นเองมรณสติคือการตั้งสติระลึกไว้ถึงความตายสติจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่เราไม่มีโรคหรือว่าแม้ความหนุ่มในความหนุ่มคุณก็พิจารณาถึงความแก่เราพิจารณาถึงความแก่งอมผมงอกฟันหลุดตัวหนังเหี่ยวเป็นจุดๆนะมันก็เป็นธรรมที่เราคลายความมัวเมาในความหนุ่มได้เราจะคลายความมัวเมาในความไม่มีโรคคลายความมัวเมาในชีวิตก็พิจารณาถึงความตายคลายความมัวเมาในความหนุ่มความหนุ่มมันเมาได้เราก็พิจารณาถึงความแก่จะคลายความมัวเมาในชีวิตที่เป็นสุขบิ่มเพียบพร้อมมีเครื่องสะดวกสบายทุกอย่างก็ให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแต่การที่สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงเช่นคุณเข้าห้องน้ำบดหนักใช่ไหมถ่ายหนักเรียบร้อยกดน้ำไม่ไหลโอ้โหมันเป็นทุกข์มากแต่อันนี้คือความที่ไม่เที่ยงของมันหรือคุณต้องการไปธุระรีบด่วนอะไรสตาร์ทรถไม่ติดแต่มันเป็นความไม่เที่ยงมากๆแต่ที่มันเกิดขึ้นได้เราพิจารณาเห็นตรงนี้เราจะคลายความมัวเมาในความสะดวกสบายในชีวิตตรงนั้นเรื่องอบายมุขคบเพื่อนชั่วการพนันสุราเลิกไปเลยไม่ต้องทำมันหรือว่าเราเห็นเทวทูตก็ได้การที่เราเห็นเทวทูตคือความเกิดคนเกิดเราเห็นเราก็ไปยินดีเขาโอ้เกิดมาแล้วดีดีอันนั้นก็ยังชื่อว่ายังประมาทมัวเมาอยู่นะเพราะว่าบางคนอยู่กับทุกข์ก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนี้แหละคือความประมาทมัวเมาเช่นว่าตัวเองกินข้าวอร่อยก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์แต่เพราะว่ามันไม่เคยพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงความที่จะเสื่อมไปก่อให้เจ้าความสะดวกสบายรสชาติอะไรต่างๆที่มันจะอร่อยตรงนั้นบางคนอยู่กับทุกข์แล้วก็ไม่เห็นมรรคไม่เห็นเส้นทางที่จะออกได้อันนั้นก็เรียกว่ายังมีความประมาทอยู่ทุกแบบที่เป็นสุขเวทนาก็มีทุกแบบที่เป็นทุกขเวทนาก็มีถ้าเราไม่มีสติอันนั้นแหละจะเรียกว่าความประมาทเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีสุขเวทนาเกิดขึ้นในชีวิตเรามีความหนุ่มเรามีความสาวเรายังมีความสวยเรายังมีความสะดวกสบายเรายังมีความไม่มีโรคอยู่ในชีวิตของเราก็ต้องตั้งสติไว้ ถ้าเรามีความแก่ใกล้ตายแล้วลำบากในชีวิตมีทุกเวทนาต่างๆก็ต้องตั้งสติเอาไว้พระเจ้าพูดถึงการที่ว่าเราอยู่แม้ในสุขเวทนาอยู่แม้ในทุกเวทนาก็ต้องตั้งสติเอาไว้ตลอดธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสติมีมากมายให้เราเลือกใช้ได้เพราะฉะนั้นเราอยู่ในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทต้องระวังท่านฟังให้เรียกเอาธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสติมาใช้อยู่เป็นประจำสติเป็นสิ่งที่เราพูดเยอะแยะมากมายหลากหลายรูปแบบหลายแง่หลายมุมเอาตรงนั้นแหละมาส่งไว้ในใจเราเห็นเทวทูตเห็นความเกิดให้มันเห็นจริงๆแต่ไม่ใช่เห็นความสุขตรงนั้นให้อย่างน้อยเห็นว่าเอ้ยแม่ให้เราเกิดมาแต่ไม่ใช่ว่าไปเลี้ยงฉลองกันให้เห็นอย่างน้อยว่านี้เป็นเทวทูตเราจะไม่พ้นจากความเกิดไปได้ถ้าเหตุการเกิดยังมีอยู่ให้รู้สึกถึงตรงนี้ให้รู้สึกถึงทางออกว่าเราจะทำยังไงให้เหตุของการเกิดนั้นมันจะดับไปได้แต่เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในคนแก่ก็ด้วยเหมือนกันคนเจ็บคนตายหรือว่าสมณะเห็นพระนี่ก็เป็นเทวทูตเห็นคนที่ถูกลงโทษถูกจับได้ในคดีความต่างๆแล้วถูกลงโทษแต่พวกนี้ก็เป็นเทวทูตได้ความประมาทท่านผู้ฟังเป็นหนทางไปสู่ความตายทำไมถึงตายอ่ะก็เพราะมันเกิดนะสิมันถึงตายความประมาทเป็นหนทางไปสู่ความตายเพราะมันเกิดมันจึงตายถ้าเราเห็นคนเกิดแล้วเราไม่คิดถึงความตายนั่นคือคุณประมาทแล้วถ้าคุณอยู่ในความหนุ่มสาวยังสาวยังสวยยังหนุ่มยังหล่ออยู่และไม่คิดถึงความแก่นั่นคือคุณประมาทแล้วถ้าคุณยังมีความไม่มีโรคร่างกายยังสุขสบายดีอยู่แล้วไม่ได้พิจารณาถึงความเจ็บไข้ไม่ได้พิจารณาถึงความตายเพราะถ้าเราพิจารณาเห็นถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เนืองๆทั้งฝั่งสิ่งที่เราพิจารณาอยู่เนืองๆแล้วจะทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทนั่นคือการพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่รอดพ้นความแก่ไปได้เราเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาจะไม่รอดพ้นความตายไปได้เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนพิจารณาอยู่เนืองๆอย่างนี้เราจะเป็นผู้ไม่ประมาทได้เห็นเทวทูตก็ด้วยนะเทวทูตทำให้เราเกิดความไม่ประมาทเพิ่งฟังดูสิธรรมะของพระเจ้าเนียบไหมแต่แม้แต่ชื่อคืออริยสัจสี่เนี่ยขึ้นต้นคำแรกเลยคือทุกข์ในที่นี้คำว่าทุกข์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องไม่ประมาทแล้วมันจะต้องมีอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตฉันมีแต่ความสุขแต่ทำไมพระเจ้าบอกทุกคุณให้สังเกตดูให้ดีแม้แต่ชื่อก็ทำให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วดูให้มันเห็นให้มันชัดเจนเราจะตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาทได้เราจะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ได้ให้เห็นอย่างจำแจ้งชัดเจนไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดๆคุณอาจจะใช้ชีวิตแบบสุขสบายเป็นคนที่ยังเป็นอยู่ในวัยหนุ่มสาวยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆตรงนี้จะทำให้เรามีที่ตั้งแห่งสติเกิดขึ้นได้วันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร